अन जाने अजनबी। चल बांधने बंधन हाय रे, दिल में है ये उलझन, मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। तस्वीर ही आज मिलेंगे दर्शन, हाय रे बढ़ने लगी है उलझन, मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। गगन से उतर के मेरे लिए, क्या मेरे लिए ऐसे सज के संवर के, सबसे छुपा के किधर उधर से मुझको ही देखे चोर नजर से, बात लबों पर है रुकी सजनी साजन, मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले।